तुम उनसे कहो कि क्या तुमने उन चीजों पर कभी गौर किया है जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? मुझे दिखाओ तो सही कि उन्होंने जमीन की कौन सी चीज पैदा की है, या आसमानों की तख्लीक में उनका कोई हिस्सा है? मेरे पास कोई ऐसी किताब लाओ जो इस कुरान से पहले की हो, या फिर कोई रिवायत जिसकी बुनियाद इल्म पर हो, अगर तुम वाकई सच्चे हो।